يقول عن حجاب أنه يغني شبابي ويقال لأحيائي إن يهدي انتساب إلا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي مرض للجمال إن غدا سهل المنام صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من دمائي إنني رمز النقاي صرت أدق وضيائي خلف خير الأنبياء إنني نفسا أبية إنها تغمى الدنيا إن دربي يا أخي قدوتي في سمية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كونتونا اكسنا قيارتا وذن لقدق استطاعي من البواد دوكتان kuna soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba hadahan oo kala aad ka dhigaysataan idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan waana qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida ciidamada shisheeye oo madaafiic ku garaacay masaajidka al-hidaaya ee tabliiqa xafada waxar cadeed degmada hiliwa ee magaalada muqdisho faahfaahinno ka soo baxaya masaajidka duqeynta loo geystay iyo khasaaraha ka dhashay iyadoona madaafiic dhowr xabo ka kooban lagu garaacay masaajidkaasi masaajidka al-hidaaya oo xilligii Itoobiyaanka lagu xasuustay in lagu gowracay culimo caan ah ayaa caawa hor dheeraad ah aynu idinka haynaa kadib markii ciidamada shisheeye ee Uganda iyo Burundi ay madaafiic ku garaaceen waxaa kaloo caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku maqli doontaan hadduu Allah awoodihi ogolaado siyaasiga Jaamac Cali Jaamac oo ku sugan Yurubta oo ka hadlay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan xaaladda hadda waddanka uu ku sugan yahay Jaamac Cali Jaamac muxuu ka yiri faragelinta Itoobiyaanka ay ku soo sameeyeen waddanka Soomaaliya muxuu yahay farqiga u dhexeeya duulaanka Itoobiya waqtigan iyo xilligii 2006 Itoobiya xilligaas waxaa watay Cabdullaahi Yuusuf haddana waxaa wata madaxweyne Shariif madaxweyne Shariif wuxuu Cabdullaahi Yuusuf xilligaas u yaqiinay inuu yahay nin diinta ka baxay maadaama Itoobiya uu soo watay waa maxay farqiga u dhexeeya Cabdullaahi Yuusuf Ahmed iyo madaxweyne Shariif Jaamac Cali Jaamac muxuu ka yiri umurahaas siyaasiga Jaamac Cali Jaamac oo tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya umurahaasi isla markaana bilicsanaya Itoobiyaanka iyo cadawtooyada kala dhaxaysa Soomaalida ayaad ku dhageysan doontaan wareysi dheer oo aynu caawa la yelanay isagoo ku sugan waddanka Sweden caawa waxaa kaloo barnaamijka aan idin ku heynaa hadduu rabbi karaale noqdo ciidamada Kenyaatiga ah oo saddexdii maalmood ee ugu dambeysay qasaarayn isdaba joog ah kala kulmay dagaalo ay la galayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta duqeeyay deegaan u dhaxeeya ama tuulo u dhaxeysa deegaanka Calcadda iyo degmada Garbahaare ee gobolka Gad duqeyntaasi maxaa ka jira inay la beegsanaysay meel shirkad isgaarsiineed ah si loo waayo akhbaaraad ama warar been abuur ah oo Kenyaatigu ay sheeganayeen waraysi ayaan idinka haynaa deegaankaasi ay Kenyaatiga maanta duqeeya barnaamijka dhuuxa wareysiyada caa waxaa kaloo aanu ku abaari doonaa khilaafkii ugu xumaa oo soo kala dhex galay rag isugu jira xildhibaano Israa'iil iyo rag qurbaha maamul goboleedyo ka soo sameystay kuna magacaaban gobolka Hiiraan saddex maamul goboleed oo magaalada Baladweyn nin walbaahi uu sheeganayo inuu madaxweyne ka yahay ayaa maanta halkaasi hub isula baxay ciidamada iyaga si qaaska u waardiyeeya iyadoo ciidamada Itoobiyaana ay soo kala dhex gashay umurtaas ayaan warar idinka haynaa iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ku meel gaarka ah oo sheegay ujeedada ciidamada Itoobiya ay u soo galeen ay tahay mid ay ka wada sameeyeen dawladda ku meel gaarka ah danta laga leeyahayna ay tahay in laga hortago khilaafa islaami ah oo ka dhalata waddanka Soomaaliya xildhibaankaas oo aynu wareysi la yeelanay isla markaana sheegay inaanay iyagu qabanayn aayadaha Qur'aanka ah ee diida in la soo garabsado ciidamada shisheeye ama gaalada wareysigaas ayaan caawa idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhawaa wareysiyada hadduu rabbi karaali noqdo qodobada kale caawa aad maqli doontaan saaxiibayaal waxa kamid ahaan doona dagaal ka dhacay degmada Kaaran ee magaalada Muqdisho oo dhaxmaray ciidamada shisheeye iyo kuwa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab tafaasiisha dagaalkaasi ayaan idin haynaa iyo qodobo kale ay kamid yihiin xildhibaan kamid xildhibaanada dawladda ku meel gaarka oo ku sugan magaalada Baladweyn oo ka hadlay khilaafaad ka dhex jira maamul goboleedyada oo isna wareysi gooni ah aynu la yelanay qodobada ay waxyaabaha nagu soo kordhaha ayaad barnaamijka kula socon doontaan hadduu rabbi karaali noqdo farsamaduna waa maxamed xasan muuse marka la kusoo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada hagaag meel walba aad joogtaan waxaan hawadeen ka leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waxaan ugu soo maqan warar kala duwan hase ahaatee aan ku bilowno barnaamijka dhawaa wareysiyada ciidamada shisheeyaha oo looga bartay inay duqeymo ka geystaan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay madaafiic kula dhaqaaqeen degmada Hilwaa qayb ka mid ah gaar ahaan waxar cade masajidka tabliiqa ayaa madaafiic fara badan ku hoobatay fiidkii caawa madaafiicda ayaa la sheegay in ay ku dhawaad 10 ahaayeen masajidka Al-Hidaaya oo ka mid ah masajidda weyn ee magaalada Muqdisho gaar ahaan tabliiqa lagu yaqaano inta la og yahay waxa ku dhimatay ku dhawaad 5 ka mid ah dadkii jamacado ay ku jiraan culimada diin caan ah waxa ka mid ah Sheekh Cabdiraxmaan Tabaruuc Sheekh lagu magacaabi jiray oo halkaasii ku geeriyooday iyadoo waliba Sheekhaasi uu ka mid yahay culimada inta badan safarada ku bixin jiray tabliiqa waxa waliba dhalay nin xildhibaan ah Ismaan Cilmi Boqore rag kale oo kamid ah culimada ayaa ku geeriyooday masajidka gudihiisa wixii tafaasiil ah ee ku soo kordhowaan idin soo gudbin doonaa masajidka Al-Hidaayana wuxuu kamid ah masajidda sida weyn loogu xusuusto xasuuqii ciidamada Itoobiya ay u geysteen culimada tabliiqa gaar ahaan sheekii ugu sareeyay Sheekh Cabdullaah Yaxye ay halkaasii ku qaleen afwan waa Sheekh Saciid Yaxye dhageystayaal wixii tafaasiil ah ee ku aadan xasuuqa masaajid Al-Hidaaya caawa shisheeyo ay ka geysteen waan idinla socosiin doonaa insha Allah hagaag meel walba joogtaan mar kale waxaan hawadeed ka leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waxaan ugu soo maqan gordhow oo aynu dhageysan doonaa wareysi aynu la yelanay siyaasiga Jaamac Cali Jaamac iyo waliba xildhibaan Umar Dheere oo kamid ah baarlamaanka ku meel gaarka ah oo aynu wareysanay hase ahaatee waxaan koor mareynaa deegaanka u dhaxeeya garbahaare iyo waliba El Cade halkaas oo maanta duqeymo ay ka geysteen ciidamada Kenya duqeyntii maanta waxa koraysay duqeyn kale oo shalay ay geysteen afayeen oo hadda ciidamada Kenya wuxuu sheegay in halka ay ku dileen konton ka tirsan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warkaasi ayaa aad isku soo taray Kenyatigu waxay doonayeen inay jiraan isgaarsiinta si warkaasi ay run u noqoto oo aanan loo helin war xaqiiqo ah deegaanka waxay maanta beegsanayeen shirkadaha isgaarsiinta ah laakiin ma aanay u suuragelin dhowr madfac ay ku dhufteen taa warka shirkada isgaarsiinta hormuud ee deegaankaasi ay ku leedahay iyadoo dadkii reer midigana ay kala farxadeen mid ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku sugan deegaankaasi ka tirsan gedo ayaan wareystay wuxuuna inooga sheekeynaya magaca deegaanka iyo sida ay wax u dhaceen dad la baadi oo meel iska degan un baan lahaynay marka ilaahay un qadartii adigu goor un maartay ilaahay u geeyay un bay diyaarin ku rimaad waan ka yimid meel ila way ka yimid oo ku taala ayay adigu ceel cad baa ka jirtaa dhanka waagbiri xagga gobolka gal iyo sidee wax u dhacay ay wax u dhaanay oo dayra haday kulli ayaga oo baadi in fowruuga haday kulli leeyahay gaar diyaarad iyo waxay fadliga ilaahay waxa uu yiri laakiin dibad wax la sheegay ayay argadax iyo ma aha ilma ma jiraan bil aan ma jirto umal ma jirto bil rafaad baa jiraa rafaad oo sagaal ilaa waxa uu yiri qaraha marka maxaa qasaaro inuu ka dhasho hadii dad aanay waxyeelo ka soo gaqa qasaarahan tiyeed oo ka ilaahay fadliga ilaahay wuxuu ku yeelay waa inuu leeyahay amar dhina laakiin ilaahay fadliga ilaahay baan laga badbaadi laakiin arga ka hayr saab miyo wax la sheegayo ma dadka waxa laga yaabaa dad baa ay u tagaan hadii ismaa umul aan deegi iyo ka maqan ba meel deegan ah oo dadku ay dhaamiso waa meel xiran noocaas hadniga wax ciidna ma jirin waa meeshii waraaha lagu lahay oo qadiim ahaa dadkina hadda maanta waxay xoolay ka soo hari yaa maarkii ariga markuu dhamaaday waxay yaraa ka soo hari ugidii yaraa dib waxba la sheegayna mana arkin mana maqlin abo wasaas uu ilaahay ugu marka maxay tahay baad isleedahay ujeedada dadka iyo xoolooda la beegsanay nin warintaas arin la yaab leh weeye ilaahay fadliga ilaahay naga badbaadi ilaahay ma un kulli fadli waxaan ka baryeynaa in uu arintaas ilaahay mar dambe wixii galata dhaca ilaahay nagu soo celin taas ilaahay ka baryeynaa insha Allah meelaha la beegsanay waxaa ka mid ah shirkada isgaarsiin taawarkeeda ayaa ka mid ah bal maxaad kala socotaa ha meesha ayada ugu dhowday halkii boqol waa u dhowdi oo shirkadde hormuud waa hormuud maxaa gaaray marka hormuud hadda waxba kuma dhicin dinaaya oo bay ka marto meeshii xilaha u badnaa inay ka soo marto duqeyntan ka horeysay oo horey u dhacday ma jirtaa shalay iyo duqeymo ayaa jiray ha kulli wax waa maqlaynay laakiin hadda anagu maanta un baan ku hadda waxaan arno inaga naga saar afayaan oo hadlay keenay wuxuu sheegay in deegaankan ay shalay duqeyeen konton ka tirsan dagaalyahanada mujaahidiinta Al-Shabaabna ay ku dileen ma jirtaa ayay abu markii warkaasi waxa soo gala hal jidda jidkaasna ka dheer u imaada oo hormuud koorna wax jid ama lahayn malaha reer baadi in ku guuraan oo kareeta ah tama gali karin kareeta ah tama gali karin marka waa wax kama jiraan warka afayeenka ha kaayeen marka warkaas iyo waa dad iska reer guura aad degan wax ciidan la dhigi karaan ma sida qabiil si hore ayaan sii talaabsanayna xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka ah gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ku tartamaya sidii nin walba ay xil uga heli lahaa ciidamada Itoobiyaanka ee halkaas qabsaday warar isqalaafsan ayaana ka soo baxaya duulitaanka Itoobiya ay ku soo galeen dalka Soomaaliya afayeen maalintii ugu horeysay Itoobiya ay soo duushay u hadlay wuxuu idaacadda Ingiriiska u sheegay ujeedadooda inay tahay inay caawiyaan dawladda ku meel gaarka sidoo hadalka u dhigay safiirkooda u fadhiya Masar hadalkaas ka duwan oo khilaafaya hadalkii afayankooda ayuu sheegay wuxuu yiri waxaan ka hortageynaa imaarad islaami ah oo Soomaaliya ka dhalata xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka qaarkood ayaa ku raacsan arintaas xildhibaan Umar Dheere oo ay lagu soo maqan wuxuu leeyahay waxa loo soo duulay waxa weeyaan in laga hortago khilaafadii oo soo laabata waxaan markii hore weydiiyay bal magaalada Baladweyn iyo qorshaha uu haatan u joogo wuxuu leeyahay salaanka ee lagu ku saarsan yahay annagu horti golaarana oo horkacayo ra'iisul wasaaraha dalka Cabdiweyn Maxamed Cali Daas wasiirada xildhibaanada wuxuu ku saarsanay maadaama dalkii magaalmadaxdiisa la qabtay sidii gobolkaasi dowladdu ay u hadal lahayd ciidamada dowladda iyo waxaa la qabtay dowladdu ay ku dhigay saaxiibka aan lahayn iyo jiifkii dhacay awgeed lagana xiriiyay shabaabkii gacanta ku hayay sida awgeedmarka gobolkii inaan maaragta ayay kala dambeeyeen iyo dowladnimo lagu soo celiyaayo saadaalkeeda gobolkii Hiiraan yaa qabsaday yaa si loo qabtay gobolkii Hiiraan waxaa qabtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay gacan siinayaan dowladda federaalka ee Itoobiya ciidamadooda waxaana loo qabtay shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed ciidamo dowladda ka tirsan oo awood leh oo Hiiraan qaban kara ama Baladweyn inaysan jirin waa la wada ogyahay marka ma hadda fireysaa ciidamada Itoobiya in ay halkaasi qabsadeen ciidamada Itoobiya heshiis waxaa jiray dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ay gashay oo ay ka caawinayaan ciidamada dowladda in ay ka horeeyaan cadawga shaqo wax la qarin karana ma aha heshiiskii aan ka mid ahaa labada dowlad ay galeen Itoobiya la'aanteed dowladda ma shaqeyn karto miya Itoobiya la'aanteed ma aha cadawga laga xoreeyay gobolada Soomaaliyeed waxa weeye cadug waxa weeye caalami ah waa cadug xiriir la leh Al-Qaacida isla markaasi cadugaas isaga ah Soomaaliya dhibaatada ku hayo laakiin kadib markay iyaga is arkeen iyo dhammaan lagu wada hadlay arrintaas ayaa waxaa go'aan lagu gaaray in iska kaashado cadugga Soomaaliya dhibaatooyinka geeska Afrika la dhalaalkii ku soo fulay Itoobiya muddo toddobaad ah ayay ku sugan yihiin ciidankeeda magaalada Baladweyn waxaa ka dhacay dilal aanan horay u dhici jirin iyo falal kale oo dadka xuquuqda aadanaha ay walaac ka muujiyeen marka maxaa dhici kara hadii dhul intaas ka badan ay qabsadaan ciidamada Itoobiya wixii la dilay oo sharci darro lagu dilay waxaan jecelahay maxkamadda dowladda in la horjeeyo gacantana lagu soo dhigo wixii falka geystay waana sheegaynaa dhammaan inta xuquuqda insaanka u doodda waana lagu dul joogaa wixii bini-aadamiga ah lagu xadgudbay shuruucda aanu keenaynaa dalka ciidamadan hadda Itoobiyaanka aad sheegtay inay idin caawinayaan waqtiga ay ka laabanayaan ama ay ka baxayaan Baladweyn ma noo sheegi kartaan mise kama warqabtaan ayay Baladweyn goormay ka baxayaan ismada cadawga meelka joogo ayuu isla xoreynayaan ciidamada dalka iyo ciidamada Itoobiya Kenya Amisom dhammaantood waxay isla xoreynayaan waddanka dhammaantiisa ayuu wada xoreynayaa marka ciidamada Itoobiya amarka dowladda ama codsiga dowladda ayay ku socdaan waxay ku socdaan heshiiskii kan dhacay Addisababa oo madaxda dowladda ay soo saxiixday waxay caawinayaan ciidamada Soomaaliyeed waxaana laga aslaaxinayaa waddanka laga shisaynaya cadawga shabaab Safiir Itoobiya u fadhiya magaalada Qaahira ee waddanka Masar wuxuu sheegay iyagu ujeeddaday u galeen Soomaaliya inay tahay inay ka hortagaan imaarad Islaami ah oo ka dhalata dalka Soomaaliya marka taas isku mowqif ayaad ka tiimiyaa Itoobiya imaaradda waa inay ka dhalata suuragal yahayd waa tii dowladda shir lagu qortay safiirkaas hadduu sidaa yeelina haddii meesha kama marna imaaradda iska dhaafay shabaaba ka jiray oo Al-Qaacida heshiis kula jiro haddana imaaraddu si bedeli rabay marka waa wax ay arrintaas ayada shir loogu qaatay oo iidad iyo au iyo dhammaan ay ka heshiiyeen arrimahaasi arrimo qarsoon lahayn marka taas isku fikir ayaad ka tihiin waxaan ka midnahay dowladaha ayada waan ka midnahay ayadaan ka midnahay waxa weeye arrintaas ayada waa mid heshiis laga gaaray markaas shirkada la'a Al-Qaacida oo shabaab la yimaado oo imaaraddu waxyaalaha u sii xoog siibanayo dhammaan ee laga ashaqeeyo geeska Afrika go'aan lagu gaarayy oo dowladdu go'aan ku gaaray laakiin adiga maxaad ku diidantihiin imaarad magaca imaara Islaamiya wa taariikhda islaamka marka la raaco waxyaabaha taariikhdu ah ee dadka muslimiinta ay ka mid tahay marka maxaad uga soo horjeedaan adinku hadii aad tiin dad Soomaali ah ee magacaas ama imaare islaami ah ama magac islaami ahba ma ogolaan karno Soomaaliya waa dowlad kontan sano jirsatay in maanta ay lagu xukumeeyo qof Soomaalidu ayna ka talin karin oo xalankii laga guho oo lagu tirto ma ogolaan karno dadweynaha inaan ogolaanayn cid Alla xidii laga caawinayso oo galbeedka Afrika Itoobiya hadda sideed ugu kalsoonaateen adinka inay dhul haysato oo Soomaalidu leedahay oo kilinka shanaad la yiraahdo miyaanad ka warqabin Itoobiya dowladda waraala ika jooga oo Soomaali ahna dhisirka federaalka ayuu ka hawl galay kuna dhaqmay in qasabteyna ma jiro haddana biyaha dowladda Soomaaliya ay galiyo hudii kara shacabka meeshaas ku nool dad walaalaha oo daris ah ayaa lahay wixii hore oo weli hore jeesjiray soo qaadkaasi maaha may laakiin xildhibaan hadda kulay taariikhdan waan la soconaa saxiixii Berlin ka dhacay iyo in Soomaalida shanteeda qayb la kala jajabiyey iyo ma taariikhdaas ayaa hadda marin habaabinaysa iyadoo kumanaan ama malaayiin qof ay ku dhageysanayaan anan taariikhdaasi 1800 ahayd oo lagu saxiixay Berlin lagu saxiixay oo in wixii hore oo weli hore jeesjiray soo qaadkaasi maaha cadawga lala dagaalamo isla markaasna maamulo caadi ah la samaysto dowladana la hoos tago wayay waxa kale oo aan jeclaa inaan wax ka weydiiyo waxaad aad ugu celcelisay xildhibaane alqaacida dabcan haddii aan isbarbardhig ku sameyno alqaacida iyo Itoobiya Itoobiya dhul bay ka heysataa Soomaalida cadawtooyo badanna way kala dhaxaysaa marka haddii isbarbardhig loo sameeyo ma waxaad doorateen adinka Itoobiya saaxiib oo Itoobiya anaga haddii dal ay naga haysato oo aan ku fikirno baryahan ma jirto wixii horena ma daba joogayno adduunku waa il baxay waxa weeye federaal wey anagana federaal aan nahay federaalkooda shucuubta ku nool oo Soomaaliyeed xilmo ma diidi kartaa hadday dastuurka Soomaaliya ay qaataan oo doortaan oo banaanka isdhigaan hadday kan Itoobiya doortaan la xilmo ma daba galayso xornimo ma jirta waxa hore oo aad sheegaysiin oo soo qaadanaysiin oo wax mar hore laga soo tirisaa marka dhulkii hore looga qabsaday Soomaalida waxaad leedahay la iska ilaawo dhulka halay ilaamadii meelay cidii daneynaysa Soomaalinimo la soo raacdo oo magaalada aad tagto oo mudaharaad ha sameeyso fikirkeeda ha muujiso laakiin cidii doonaysa Itoobiya inay ahaato anaga inaan qasabno ka soo baxdii meelo arintaas ay leeyahay walaa in baxnima laga qaatay waa laga gudbay degsinimada ganacsiga wada shaqaynta ayaa naga dhaxaysay walaaltinimada cidii Itoobiya raacdo ama dhulkii Itoobiya raaco waxa tirinaadan la hadleen oo dadka xor ay yihiin marka maxaa keenayba dagaalka hadii qolo walba waxay doontaa ay xor u tahay oo waxay doontaa ay sameyn karto maxaaba loo dagaalamay lahaaba xildhibaane hadda waxaa la qiimeynayaa shucuurta la qiimeynayaa shucuurta meel kasta ku nool ayada ayaa leh dimuqraadiyadan waxay dhigaysaa ninka fikirkiisa inuu la baxo nina nin turjubaan uma aha mana la qasbayo hadda dalkan dad dimuqraadi ah ma ahan dad muslimiin ah weeyaan Soomaaliya Soomaaliya haddii muslimnimada aad sheegayso hadday rabaan yaa ka celinaya Soomaaliya inay soo raacaan dowladda Itoobiya ka celinaysa hadday inay yiraahdaan annagu Itoobiya raacina hadda maxaa keenay dad muslimiin ah dhulkooda in loo qildiyo oo la siiyo dowlad aanan muslim ahayn Itoobiya meeqa muslimiin oo ku nool meeqa muslimiin ah tixgelin rabtigeen ay muslimiin ku nool yihiin oromaa muslimiin ah muslimiin oo ku nool Soomaali kale aan muslim oo ku nool soo dad la qabsaday maaha marka taariikhda la fiiriyo oo dhibaatooyin ku nool oromaa dad la qabsaday oo Itoobiya qabsatay mise waa dad dalkaasi ah oo ku nool jiray weyn waya taariikhdaas aan ka gudubno xildhibaane hadda kulli magaalada Baladweyne waxaa ku sugan ciidamada Itoobiya waxaad sheegteen adinka aad joogtaan maxaad filanaysaan Itoobiya inay kaga duwanaan karto cadawtooyadii lagu yaqiinay maxaad ka filan kartaan Itoobiya haatan oo looga fadhiya Itoobiya saaxib waa ku sheegay siisa lagu galay magaalada Addis Ababa madaxdii dalka tagtay waxaa lagu heshiiyay inay ka caawiyaan cadawga Soomaalida dhibaateeyay ciidamada Itoobiya ciidamada Soomaalida iyo ciidamada Itoobiya gacanta is haysta ciidamada kaliya ee ciidamada Soomaalida oo gacanta saysta ciidamada amniga Muhammad Jule ee ciidamada Soomaalida oo gacanta saysta wadankana laga sifeeyay cadawga Al-Shabaab ee Al-Qaeda oo salka ku hayay sidee aad ku soo rageli kartaa dadka Soomaalida ah waxay maskaxda ku hayaan taariikhdi buugta ayaa qoran xitaa 2003 iyo hadda dhaw ahayd Mwai Kibaki waa la socotay anirada Daniel Aramoy wuxuu sheegay in Ethiopia iyo Kenya ay ku heshiyeen in Soomaaliya wax dowlad la yiraahdo aysan ka dhalan war cad ayuu ahaa Mareykanka ayuu ka sheegay taariikhda sidee dadka uga tirtiraysan maskaxdooda taariikhda Aramoy ayaa iskaga hadlay jaamacadda Mareykanka waa koonayna ayaa maanta ma taagna Kibaki ayaa jooga waa baxay Aramoy Kibaki ee fikirkiisa fikir Soomaali jacayl aan soo dhaweyn leh walaalnimo leh weeye meel salaamayn waa sidaas oo kale marka Soomaaliya laakiin heshiiskaas Dayan Aramoy shakhsiyan uma gelin dawladdiisa ayuu u galay iyo shacabkiisa ma yeesan ahayn marka waxa uu socday doorashadii Kibaki uu ku guuleystay markuu aaday jaamacadda waxaan ku hadlayna waa qoniin fikirkiisa uu la ka hadlay iyo wuxuu qabay iyo wixii dawladdiisa marka ay qabtay wixina waa dhaceen haddana Soomaali iyo Kenya iyo Ethiopia inay gacmaha isqabsadaan xag ganacsi iyo xag arrimo bulsho iyo xagga saba waxa weye waa arrimaha la soo dhaweynayo wayahay hadda waxaad sheegtay in laga hortagay imaare islaami ah oo Soomaaliya looga dhawaaqo baladweyn oo kale markaan eegno waxa ka dhici jira xukunno qofka xashiish lagu arko la karbaashi jiray toogo gacanta laga goyn jiray adinka xukunadaasi la idinkuma yaqaano xukunkiina muxuu noqon doonaa xukunkaina waxa weeye hadda fuur qabto baarlamaanka iyo dawladdu waxay ansixiyeen shariicada islaamka lagu dhaqmo madaxweynaha darad wuxuu yiri xilligan shariicada islaam lagu ma dhaqi karo dalka dagaal ayaa socda sidaas ayuu yiri madaxweynaha Qadiiga Maxamed Diiri oo ka tirsan baarlamaanka wuxuu jiray propaganda ay ahayd ku dhaqanka diinta ee dawladdu ay sheegtay si wanaagsan madaxweynaha waa liidarkii dalka waaye hadduu yiri waqtigan lama dabaqi karo shariicada shariicada waxaa la rabaa kadis iyo kadib Soomaalida ku nool ee lagu dabaqo meel uu cadow haystana shariicada laguma dabaqi karo shariicadana in la dabaqo waa isku ognahay waa heshiiska dowladda hadda naftigeeda markii xukuumadda ay dhacayaan shariicada iyo sharciga dastuurka iyo waxyaabahaas oo dhan dadku waa lagu xukumaa hadda dastuurka iyo shariicada aan kala saarno xildhibaane diinta islaamka kulli haddii aad taqaano waan filayaa inaad nin Soomaaliya tahay dastuur iyo qoraal iyo xeerosaad wax laguma xukumo oo aayad ayaa lagu xukumaa iyadoo axaadiista la aqriyo ilaa ay haddana ma hayno dawladdu xukun noocaas furisay ama gacan toog laga gooyay ama qisaas dhacday oo qofkii loo aqriyay aayadkeedii marka dastuurka soo kama duwana hadda taas diinta islaamka ah magaca dastuurka horta fiiri waxa ku qoran dad akhrisatay wax kasta oo ka hor imaanaya shariicada islaamka waa baadil ayaa ku qoran dastuurka dastuurka ayaa ka weyn marka saas aad u sheegtay dastuurka ayaa ka weyn diinta islaamka u dhigta marka loo fiiriyo sababtoo ah shariicada islaamka wixii ka hor imaanaya waa baadil ku qoran dastuurka xildhibaan soo loo macdeen shariicada islaamka cod looma qaadin baarlamaanku soo macdeen hadii la diid lahaa ka waran haddii codadka ay badal lahaayeen xildhibaanada ka soo horjeeda soo la iskama dhaafilayn diinta haddii la diidi lahaa lama dhaafin hadda waa saas sharciga idin qoran miyaa lagu xadgudbayaa dastuurka awalba diinta waa ku dhaqmi jirna weligeen aanu ku dhaqmi taas aan raacno taas tan hadda aan ka jawaabno haddii xildhibaanadu ay gacantaaga diinta ma mid cusub oo adiga aad sidataa diinta soomaali weligeen aanu ka dhaqmi jirin hadda maxaa keenay in loo codeeyo shakil geliyo diintii oo dastuurka laga weynaysiiyo waraadiga dawladda arrimaha la fargelin haddii loo codeeyo waa la codeeyay sharciyada islaamka ee lagu dhaqaana loo codeeyay arrintaas ayay dawladda qabtaa ninka diidan waa nin yacni baadil iyo dulmi iyo nijaasa Soomaaliya inuu ka dhex wadaa haddii loo codeeyo ayaaba culimadu ka soo horjeedaan oo amar ayaa Ilaahay uu ku bixiyay wuxuu Allah amray in loo codeeyo tan keentay ayaa ka mid ah waxyaabaha mujtamacu ay ka shakisan yihiin iyo culimadu anaga seeri waa u codeeyay arrintaas baarlamaanka uu yidhi waa saxii waa qaatay lama diidin lagama hor imaanin isla markaasna diinta islaamka waa mid aan ku dhalanay ku dhaqanay naqaano culimadeena 24 saac ilmaha ay barayeen waxa soo saaray in ay ka dadku maareeyo sultan maan waxa ay ka lagu doonaa aniga sidoo kale hadda Ethiopia ayaa Uganda iyo Burundi intaba waxaan la soconaa aqiida ahaan iyo waxa ay yihiin marka intaas oo ciidan ah ayaa waxa leedahay shariicada Islaamka ayaa dadka ku dhaqayaan anigu jeeri aniga ay wiya tahay wadankana waxa ku haboon wiraagisa heerad maareeyta dadka aad wax ka weydiiso waya xildhibaan gabadha ayaan ku dhownahay yaacna waxaan tixraac ku sameynayaa xildhibaan ee marka loo eego aniga mihnadeeda saxaafadeed waxa jeegtay in kulan degdeg ah uu ka dhacay magaalada Addis igad ay shireen imaarad islaami ah markii ay ku dhawaaqeen culimada ku shirtay bay dhabana taas laga duulayo marka soo qof kasta oo muslima oo dhageysanaya soo ka qiiroon mayo in magacaas islaamiga ah markii la maqlay duulaan kala soo qaaday si loo tirtiro culimada Soomaaliyeed waa la yaqaanaa waa culimadu waa weyn oo la yaqaano oo Puntland joogta oo Soomaaliland joogta oo Muqdisho joogta dadka marka culimadaas afduubay oo sidii rabaan waxa u dhigaya aniga haydiin imaarad ay sameysteen hala qaata haydiin waxaan ku leeyahay shabaab wuxuu sal ku leeyahay alqaacida halkaas ayuu ka soo jeedaa wayahay taas weey midan ka hortayno wayahay taas hadda ismay sanayaan ma u galin diin ku fadhiisan ma nin lagu yishiira ma aan ku leeyahay haye adilla ma u heysaa oo diinta islaamka ah in ciidan gaala ah ay la soo garabsado adilla ma u heysaa diinta islaamka ah aduun ballaaran oo salkiisu uu yahay Afghanistan ilaa meelo kale salkiisu uu yaalo madaxiisana Soomaaliya la soo dhigay hadalkii keyo yahay hadalka ilaahay dilmo u haysa ku aanad leedahay dilmo u haysa waxa way darisaan lahay adduunka waa taqaana aniga afartan guri oo darisaya ayaa bixi wax liiga weydinaya diriskeygana waxa way wax la wixii lama qaba inay iga kaalmeeyaan xidiidaysa ma laha afartan guri miya Ethiopia mise waa dhowr boqol oo kilometir weeyaan waxa la yiraahdaa Ethiopia keya xal aan leeyahay inay iga kaalmeeyaan xidiidaysa ma laha inay kaalmeeyaan xidiidaysa ma laha ومن يتولى منكم فإنه منهم أيدس ميسن ديدين إن لا سو غربسدو adii aniga aan markaa soo dhaxay oo dadka dhibaateynaya gureynay guurac iyo adiga miya garab u ah marka la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliyaa ba'dhum awliyaa ba'dhin aydas miyaanay ka xakameeyeen inaad soo garabsataan ciidan gaar ah xildhibaan warku aan dadka la ilaaliyo Soomaaliya marka dib u gureynay waxa ka sheegaysa ayay sheegayd waxa ka sheegaysa xildhibaan aydas ayaa idin qabanaysa su'aasha taas weeyaan aydas waxay la qabanaysaa maray adiga meesha jeeyay fideed arinta ayada aan leeyna raali ka tahay cad waxaan raaxaynayaa inaan wada hadlo dhibaan Umar Dheer oo ka tirsan baarlamaanka ku meel gaarka ah telefoonka ayuu igu waramay isagoo ku sugan magaalada Baladweyne oo dhawaan ay soo gaareen ciidamada Ethiopia dhinaca iyo masajidka al-hidaaya ee ciidamada shisheeyaha ee Uganda iyo Burundi caawa ay duqayaan waxa la soo sheegay in qasaaraha uu badan yahay isla markaana dadka dhintay ay ku jiraan xitaa caruur jamacada cishaha ka qayb qaadanaysay marka laga tago dadka culimada ah ee madaficda halkaasi ay kula dhacday dhinaca kale maanta ama caawa waxa jiray dagaal ka dhacay degmada Karan waxa ka qayb qaadanaya gawaarida dagaalka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmada Karan meesha habar gaalo lagu magacaabo ilaa iyo saldhigaha ayuu dagaalka markii dambe soo gaaray waxaana ciidamada shisheeye ay ku xaroodeen saldhigyada iyaga oo ka soo baxay furumihii hore ee dagaalka degmada Karan gudaheeda ayuuna dagaalku in mudaha ka socday hadda dagaalka uu hakaday xaaladuna way degan tahay inkastoo aan la ogaan kirin qasaaraha maadaama habeen ay tahay dadkuna aanay banaanada ku sugnayn wari barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa qodobo kale iyo wareysiyo kale ayaanu ku soo maqan hase ahaatee dadka siyaasiyiinta ah ee way aragga isla markaana leh aqoonta ayaa si weyn uga hadlaya xaaladda wadanka Soomaaliya dalka Soomaaliya haatan waxa ku sugan ciidamada Uganda Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia. madaxweynaha hore ee Kenya Daniel Arap Moi wuxuu sheegay 2006 in Ethiopia iyo Kenya ay ku heshiiyeen in Soomaaliya waligeed aanay dawlad helin, taasoo iyagu faa'iido ugu jirta marka loo eego dadka wadamadooda ku qaxaya ee xerooyinka loo furayo si loogu qaraabto, isla markaana hay'adaha lacago oo looga helo, sidoo kalena dadka loo diinta looga saaro. Faa'iidooyinka kale ayaa waxaa ka mid ah qaadka sida micna darada ah iyo xashishada wadamadooda looga soo iibiyo. Lacago milyaayiin dollar ah ayaa maalin walba Soomaalida ay ka helaan Kenya iyo Ethiopia, qaadka iyo muqaadaraadka dartiis iyo ganacsi kale oo aad u fara badan. Dad badan ayaa waxay leeyihiin waa mid kantay in Soomaaliya ay ku soo duulaan labadaasi wadan, iyada oo Mareykankana uu wadamadaasi ku soo dhiirigelinayo dagaalka. Waxaana ka horreeyay ciidamada Uganda iyo Burundi oo min $1,200 ka qaata dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay, halka ciidamada dowladda ku meelgaarkana aanay wax lacag qaadan, isla markaana ay dadka ka dhacaan moobaylada. Si kastay xaalku ahaadaba, siyaasiga Jaamac Cali Jaamac oo ku sugan waddanka Sweden ayaa waxa uu si kurul uga hadlayaa ciidamada Ethiopia, gaar ahaan waxa uu su'aalo badan iska weydiinayaa xilliga Cabdullaahi Yuusuf waxa Itoobiyaanka in la dagaalamay ilaaminayay madaxweyne Shariif, iyadoo haatana madaxweyne Shariif uu u wacay ciidamada Itoobiya. Madaxweyne Shariif wuxuu Cabdullaahi Yuusuf ku xugmiyay inuu yahay nin gaal ah maadaama Itoobiya uu soo watay. Jaamac Cali Jaamac ayaa waxyaabaha uu isweydiinayo waxaa ka mid ah farqiga haatana u dhexeeya madaxweyne Shariif iyo weliba Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Marka hore waxaan weydiiyey bal sidoo arko xaalka wadanka iyo weliba duulaankan lagu soo qaaday Soomaaliya, wuxuuna yiri: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa arrinta Ethiopia-ka ah ma aha arrin uguba. Waxaan ugu nahay 2006 bishii 2010-aad ay soo galeen markii dalka ay hogaamin gaar ahaan Muqdisho hoggaanka u hayeen maxakiimtii Islaamiga ahayd bidowga maxakiimta Islaamiga ahayd hoggaanka u hayeen wati ay soo galeen ciidamada Ethiopia-ka ahay. Kadib gabayaaqadii ama bilowgii bishii 1-aad 2009-kii waxaa heshiiska lagu gaaray in ciidamada Ethiopia-ka laga saaro. Halkaa waxaa meesha ka cad shalay ciidamada dadkii la dagaalamayay oo Soomaali oo dhan isugu timi, hore hormuudka ka ahaayeen midowga maxaakiinta uu horbulayay Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa haddana 2009-kii markii loo raadinayay ciidamada Ethiopia-ka waxa kale afka qaar lagu yiraahdo free civilian ama wajigaba ay kaga dhacay dagaaladii ay la galeen ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho qiil ay ku baxaan wadigaba ay ku dhacay si ay ku baxaan ayaa mataqaan waxaa la kala jabiyey spicy-gii tii horeynta Soomaaliyeed oo qayb ka mid ah oo taleystayaalihi ay arrintaas ay usoo carareen uu ka mid yahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu ka mid yahay Sharif Xasan Sheikh Aadan. Marka haddana waa tii maxaa la yidhaahdaa bishii 2010-aad uu Sheikh Shariif Sheikh Axmed soo magaca ummadda Soomaaliyeed u oranayo waxaan u ahay madaxweynaan u ahay inuu haddana ciidamadii Ethiopia-ka uu yiri uu u ogolaaday inay dalka soo galaan isagoo aan baarlamaan xukuumad شعب منذ ثلاث شن أي سوق لي هذا تعالى معها هذا وصب وصي وكف علي وشرك وكف قبطي فيلا صوماليا ويري أنا سوق لي مركي يري ومحاي كوكا لدوين كو شرع عبد الله يوسف وكاني وعلي وعاد حاكم في أقامي هو أحيد لأنه تقلم عليه الصومالي ونمي ميلي جوثي ساكتفي حدنا بانت إذا رأيك أغور سيدي إن إذا ما إثيوبيان هدالك إصلاو قرام إذا جوابتي سوحا نقطي متكل إيداتا تي عبد الله يوسف وقتها بهم جري متكل إيداتا صامتوها مركاد غالب تاي وحاد ضبط أهو شلي وحوي هذا الكيس مركو قدوبية منه محاكيم طاها وهذا الحروق له والله يندم ايو والله راع ايو ورعو قولي هاي صارتها بقي امدو مركا كوهب لهي وصور مرحوينا هاين وحكا هاين لكن بيه محاكيم طاها قدوبية وها اي امدو صمازي ومن دلانك شاي فكرت دي يحركتني وقبي لغو تاقيري كان سيدا صار سوى دي جيلة بلكي لغو صار مانتي ايو صغر من احوين بلغي صوماليه دوتا ايو برلمات بلكي سيدي سوقي لي بلكي سي او اذا بلي سوقي لي اني سوق الان بلكي ودبقى بصدام maandu u dhawaysay shir jaraa'id qabto u yiri ee waxa bilaabatay sidii gobolada ee yaba dawladda ku meelgaarka ay qabsan lahayd waati and rayisul wasaaraha uu tagay bartweyne u tagay oo u soo dhawayn iyo u baahayn iyo u hadalayn ee yabaa Ethiopia baa yalla hadalayn yaba hal hadalayn umada Soomaalida adaadintaydi lainteedi baabiinteedi ayaa dadkii madaxda magaca Soomaaliyeed ku hadlayay ayay adawgii umadda Soomaaliyeed ugu hadalayeen waa nasiib darro waa wax maaragtay aad iyo aad looga xumaado laakiin hadaan ka dhexgalo cufan Mr. Jaamac Cali Jaamac inkastoo dawladdu ku meel gaarka sida ay leeyihiin madaxdeedu haddana dawladda Itoobiya fikrad kale ayay ka dhawaajinayaan oo hadda darad safiirkooda u fadhiya Qaahira wuxuu sheegay in waxa ay Soomaaliya ugu duuleen ay tahay inay ka hortagaan imaarad islaami ah oo ka dhalata wadanka marka kala fikrad duwanaanshaha dawladda Itoobiya u dhaxay laftigooda ma ku muuqataa inaysan iska warqabinba labadana waaji saatas oo markii ugu horeeyay oo ay soo galeen oo Filipiniga qabteen afaynka dawladda Ethiopia oo wasaaradda arrimaha dibadda u hadlay wuxuu sheegay in ciidamadoodii ay meesha ay soo galeen ayna u soo galeen inay gacan siiyaan dawladda ku meel gaarka ah si ay mataqaan dalkii loola qabto taas ayuu ninkaasi si cadaan u sheegay mid hadda aad sheegaysidna waa aragti kale oo ka duwan oo marka waxa waleedahay waxa run ah in iyaga naftooda ayaan iska wahayo markaas qaarna fikraddaasay wataan oo tii hore ay u sheegeen qaarna midaan safiirka uu wato ayay wataan marka iyagiiba naftooda isba oga kuwa la leeyahay waxba la idiin qabanayaana waxa loo qabanayo iyana ma oga laguma heshiin talaabooyinka la qaadayo ilaa inteebay tegayaan waxa hadaladu waxa ka mid ah madaxweynaha waxaa ka mid ah Sheikh Sharif inuu yiri muddo gaaban bay joogayaan markii ay wuxuu ahaa ciidamada Ethiopianka ahi ay dalkii qabtaanna way ka baxayaan yaa ballan qaadaya ballan qaadadaas maasi Sheikh Sharif hageeru isku tal ishiiska weeyse waxa uu isaga uu soo ballan qaaday oo yey ka soo qaadayse ummada Soomaaliyeed uu gudbiyay kala soo qaada هذا واحد كصلاحات برلمان كمجيين اللي واحد يقول ساقوا معها مرحوينة شعبه ودورتي معها ومرحوينة برلمان ودورتي مرحوينة مرحوينة برلمان ودورتي قوانك وقارانيو وإن مركة هنا برلمان ودورتي الشرعيون هذا قلت كان سنة سوائن وين لغوش خيا تاوي كدوان وطلال حارانوي ان واحد لا سعطا ايتوبيا ايو بادل شيغو دادك كو شيغو قوانا روضي امسانو او قوان بادل لقاتو ما كهيري يومد وياي ان ايتوبيا لابكون يلحدي ان واحد لا سعطا انكستو هلقن دلكي دبدا او سعودي haddana een xasuuq aad u daran ay ka geysteen wadanka marka een maxay kula tahay een iyada waliba een dhibaatooyin qudhood ay gaareen waxna ay go'anayeen haddana een loogu baaqayo inay soo galaan waxa ay geysan karaan markale iyo wax ka imaan doona kala walhayaan iyo waxay ahayd waxa uu muuqday kaliya talaabadan gaaban oo ah in sida isleeyeen iyo waxa la idin xoreynaya dalkii waa sida ay u qabaan laakiin hubti sida maaha mid kale hadii xukuumadan hadda joogta ay daacad ka tahay xasuuqii iyo xisaab la'aanta dadkii loo laayay oo ummadii la baabiiyey ilaa iminka ma weydiisteen adduunka waxaa jira shuruuc waa jirta adduunka dadkii xaqdarad sidaas oo kale lagu soo maago inay adduunka u qayshadaan oo ay yidhaahdaan dhibaatooyinkaas aan la soo gaaray ilaa haddeer wax tallaabo oo noocaas oo kala miyaa laga hadlay ma ka hadleen weli iyagiiba isla quman oo weliba ku doodaya inay tallaabo qalaba oo kale in loo qaado marka waa nasiib daro dadka maarata maanta magaca soomaalida hogaankii soomaalida ugu sarreeyey hadday sidaa ku dhaqdayaan waa waxa weeye nasiib daro adigu guuldarro ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay wey waye ugu dambeyntii madaxweyne Shariif waxaad la socotaa xilligii maxkamadaha wuxuu gaal ku xukumiyay Cabdullaah Yuusuf laajli ciidamada Itoobiya oo markaas Cabdullaah Yuusuf dawladdiisu wadanka ay soo gelisay haddana isla booskii isaga ayaa tagay oo waliba kaga jilicsan Cabdullaah Yuusuf dhinac Itoobiya iyo martisoorkeeda marka dadka Soomaalida xaggooda marka la fiiriyo maxaa la gudboon muxuu sii farqiga ka dhaxaya ama u dhaxaya Cabdullaah Yuusuf iyo madaxweyne Shariif waqtigan iga aragtidayda waxa weeye Cabdullaahi Yuusuf balin buu ahaa oo kan waa dal waayo dal iyagu ay mas'uuliyadeedi hayn oo aan sharci u ogolaanaya inay dadka awg taariikhiga ah ee ummadda Soomaaliyeed dalka soo geliyaan oo ogolaanaya uu san jirin ayay soo geliyeen sida awgeed shalay hadduu isagu ku sheegay Cabdullaahi Yuusuf inuu hadduu yiri waa gaal haddii talaabadii haddii isagu qaaday isaga saxuqay uma taahan cid kale inay wax ka sheegto maxaad kula dardaarmi lahayd ummada Soomaaliyeed oo waliba hadda duulaankan kan Kenya iyo kan Ethiopia iyo Djibouti ba loogu soo beegay iyadoo diifti iyo abaarihii daba dheeraha tan laga baxayo waa ummada Soomaaliyeed arigu waxaan ugu baaqayaa in ay midnimo adkeysan diintooda adkaysaan iyagu isku tashadaan cadow kasta awood kasta uu leeyahay haduu cid kasta oo baabil ku socotaa waa laga adkaanaya waxaa la adkaanaya mar walbaba xaqa guulaysanaya sida awgeed ummadda Soomaaliyeed inay aaminto ilaahooda iyaguna isku tashadaan kuwa dabadirifka uu ah dowladaha kan deriska ahba inay muxuu ahaa waqtigoodii waa tagsan yahay shaqay Cabdullaahi Yuusuf buu ahaa siduu ku tegay iyo fulqadeedii waa loo yahay waayo مرة لجيلين إلهي أبورتي ورا لجيلين هاي تجيو وتوديل فوي هاي مركا تب نوع عاص وقلا كنت على صنع مرة ودو حوية حقي با إيهو قضايا حقي مركا أمات الشمالين وحلايا هاي مرة والبلا إلهي نكتر صلاة دينتي ناتكيسة مدن مدينة ناتكيسة ولا مدينة ناتكيسة وحوح إذن كان خالا يمجينا قفوا بمرايا qofkii loo talagalayay uu talagalay inuu inta waqtiisa uu dhawaaya marka iyadoo aan hal yaraate si looga guuleystay 2078 looga guuleystay ayaa haddana looga guuleysanaya marka in umadu ay isku tashato oo iyagu ay aaminaan iyagu ay aaminaan ilaahooda ay aaminaan دين فودا هي عمنا وحكاً دواتي لفقا أو شلي عبد الله يوسف وعمان سينا ويا شيخ شريف وعودة بينا هي دولي ومعودة بينا هي سيدي عبد الله يوسف وعودة بينا هي سيكالي داتا أيها شيخ شريف وعودة بينا هي سابتوها حقي وقوكي هي مكلي حريا وبادل كيمو اسمي عتاقيا حقي وبادل مرة اسماء الاسماء بردردقي كارو حقاعد كان حقا ايه قولي سنية مالكا داد كان هادا ميلو باكاقا ايه يو داد كان ميلو باكاقا ايوان ايه قولانا طانا هادا اسكو تبامي سيني هوقانكا ومادا ويهين وحا مانتا وحي سانشانيس اي الهي وطابت كيران كان بحان قرناتكا اي كجران وداد كودي دريخة توسان inay ugu weeriyaan hadii ay taay yeeli waayaan oodo hadda meel ay ugu duulayaan oo ugu duulayaan in dadkii Soomaaliyeed sidii loo baabin lahaa Soomaaliyeed sidaas ku baabin mayso ilaahood bay leeyihiin aduun bay leeyihiin dad walaalahood ay leeyihiin waana guuleysanayaan kuwa u qaba inay mataqaan dadka Soomaalida u duulin karaan adigooda iyaga cagta hoos u dalgalay ilaahay siyaasiga jaamacada jaamac oo telefoonka inagu waramayay isagoo ku sugan wadanka Sweden gabagabadii barnaamijka dhuxa ayuu soo gaarnay xildhibaan Ibrahim Xabeeb Nuur oo kamid ah xildhibaano markaasi qayb ka ah khilaafaad soo kala dhaxgalay maamulka goboleedyo dibadaha looga soo dhawaaqay oo isku haysa magaalada Baladweyn nin walba inuu madaxweyne ka yahay Cabdullaahi Soomaali ayaa su'aalo dhowr ah u weydiiyay kuwanka waxa uu sugu yimid xilligaana farqada shan gaaraayo oo reer Iraan waa inay ka sharaxeen sidii gobolka Iraan oo dhibaatada soo maray arrintiisa maaragtay ay jawi sidii dunyada marka ugu horeysa maaragtay waxay soo dhaweeyeen maaragtay komitaanka wasaaraha ee tobanka shalayto weli maaragtay ay dantii ay ku dhaleen wada tashir aan oo san xildhibaanadii taladoodii aysan ka mid ahayn laakiin wadada sidoo kale tahay wax ka soo kacda yani way soo dhaweeyeen inay dib u wada tashadaan si aragti mideysa laga qaato ayay taladaheed waxa ugu jira laga hadlo waa laba qodob sidda wala maango xalka koobaad wuxuu ahaa in sidda daga loo gaaro caawimaad dadka dhibaataysan oo awaaraha iyo dhibaatada oo awri meel loo mariyo la ilaayay gargaarka labo waa inaan dowladda ugu baahno xukuumadda iyo madaxda sare ee qaranka inaan shakhsiyan loo magacaabin gobolka Iraan oo xaashaan qof ugu magacaabin oo dadka reer Iraan oo gaabta gobolka jooga inta shariistaan ay tashadaan ayada ay doortaan cidima madax u noqoneed ama ha raacaan kuwa hadda jira oo shaqada wada wada ka qabanaya gobolka ama kuwa cusub oo lagu yeeshiyo horta in meesha la talo oo lagu tashado waa yaa cabdi mutaqaamaa nidaamaha gobolka jira nidaamka lagu kordhiyo oo maaragtay dadkii u soo diray gobolka oo muddada dheer carabiyiska ahaa oo mutaqaamaa ama ducada shareele ama kooxda sida waljamaaca dadkaasi la isfahamsiiyo oo kuwa dowladda wixii jeeda oo dhan oo difrantada ka ah ku dhex jira laga saaro oo maamulka ku kumur gaar ah oo si shaqeeya yaani talaahan lagu gaaro kadibna mataqaana gobol weyn oo dhamaan reer yiraahda iyo dowladda isugu yimaadeen oo maaragtay nidaam weyn oo doorashada lagu sameeyo taas oo fursad iyo maamulka sameynta mustaqbalka ay ahayd arrintaas laga hadlayaa ciidama Itoobiyaan iyo kuwa Soomaali ah ee dalad weyn ee qabsaday marka maamulka jira dooxada shabeelle la baxay oo halka ka arimiyo oo dadka ee hoggaanka aan gobolka ay ka soo jeedaan marka maamulka kala jeedaysan muxuu yahay kaas macnaheedu ma qoonsan idina miya ee waxba la xiriiraya dooxada shabeelle waxa ka arayso gobolka weel dadashay waan ma taqaanaa oo xirmaynaya laakiin qaar kale oo hadalada fikir kale kala jooga waxa diidaynaa inuu isku dhac yimaado marka xagga isugu tagno oo aan fahamsiino oo ayaga aan heshiisiino ayaa ma taqaanaa la isku raaci karaa inay dooxada shabeelle hoggaanka wadda inta shirweyne qaran oo reer yaal oo ka dhacayo iyo farsamo kale in la jeliyo marka waxa walba qalada xilliga arab in la isku raaco waaye laakiin dooxada shabeelle waxa la kiri karin inay reer weyn ka qaadatay dib-u-celinta gobolka maamulkaas wuxuu aaminsan yahay in meesha uu madax ka yahay oo ninka jooga wuxuu leeyahay aniga madaxweyne goboleedka ah marka soo lagama yaabo inuu idin yiraahdo faragelin aad u haysa maya annaga faragelin kuma hayno sidaa la tashanaynaa talada koowaada ka rigaynaa waxaan la tashanaynaa kuwa kale oo meesha jooga dantuba waxa waaye sidii wax shaqeeya inuusan bakay ma doonno laba wiil oo balyaraha walaalaha oo dambe inuu isku dilaan meeshaas ciidamada Itoobiya oo aad ogtahay Ibrahim oo wixii 2007 ay xamar iyo beledweyne Iiraan ka geysteen oo dad badan ku casuuqaana meesha jooga marka sidee tala adinkaa leedihiin ay uga soconaysaa beledweyne mujinidaas waxaad weydiinaysaa madaxweynaha qaranka oo ahaa hoggaamiyihii arinta ay leedahay kaso koro maanta ayada hadii sababo kale oo soo saxay oo mas'uuliyad qaatay iyo maarka Ibrahim Ministerka iyo baalki annaga la ma taqaana runtii ee xaqiiqada marka laga hadlo in Itoobiya dib Soomaaliya u soo gasho shabaab aan isku ka dadka way diideen dadkii ma taqaana dadkii dhawaa inay wasoo kicin inay talada wax ka qabsadaan waxay yiraahdeen waa dadkay dadweynaha la joogay oo daarmay ay wada tashanno aan bishanno okay adiga warkiina ma waxa weeyaan marka aadkaan waa ma ku cunaa ma ku ciideeyo mar hadii aad inaan adinkii arday ka talinayna ma cala wax ka soo gaaminaysa xilad calaamu sharaf soo gaamin aan ku soo gaamin mas'uuliyadda dadka Soomaaliya ciidamada caafimaadka oo soo galay waxay iska leh mas'uuliyadda sharaf waxay jiraan Soomaaliya ee ka shaqo oo iska yimaadeen oo wada fariistaan oo khalka Soomaaliyeed ka tashabaalay diiday waa waqti sabab Soomaali madiidina waxay yiraahdeen ha laga haaro shisheeyaha sharciyada Islaamka ah lagu dhaqme ee taaba xataa hadii lagu raaco sidee kugu soo galaysaa meel Itoobiya ay qasatay inaad maamuladinka ka sameeyaan ama aad u madax banaanaataan waxa aad idin kartaan ay ka socdaan ana rasuuli Soomaali inuu guul noqoto shabaabna masuul ka ah adinku waxa sharciyada ina diida dagaalso dadka madax ka ah ayay waa ogtahay dadkii waajibi nabadda ku bixiyay oo xukuumadda murcada ka tirsanaa ayaa lahayn markii la yimid oo cidna waxba ayaga hore ay madaxweynihii qaranka ee muqdan xambala ku bilaabeen waay mid shay kartaa mas-uuliyad waa soo qaadi kara markaasna Itoobiyaan baa aad la joogteen adinku marnaba Itoobiya inaad maartay la shaqaysaan kaba tan suuli kartaan miya hadii xataa shabaab gobolka ay haystaan macnaha inaad Itoobiya ku soo gaamisaan waxaan ahayn ma haysaan miya adar suuli adiga ka soo bii shabaab maxaad uga xarisay waa yaa maxaad xadda ma maasho sanad iyo ay ku mid maxaad u galayso waa miyi ka xaraasanay su'aashayda hadii aad fahantay Itoobiya waxa ka go'aanay Soomaaliya aysan xor ahaan oo ay qabsato macna madaxuma xataa kama arraysan miya Ibraahimow madaxuma Soomaaliya inay gasho waxa mas'uul ka ah cidda hadda adiga hadduu warkaada u dhigayso inay saxan tahay qeyga mas'uul ka ah qeyga diiday in Soomaaliya ma taqaana ciidamo cadda meeshii rabaa ka soo galaan xuduudka meeshii rabaa laga soo galo والصومالي اللي على شنجرين وهذا شو جدا بسنة بس عشان يقعدنا يعني مع العمل ولا نسول يا خليك ما شاف جدا بين الساعة نسول ده كمان كاسة كلا وعشان كلا كلا الوقت حتى أنت كاسة يا كاب إذا كنت بي أما كينيا أما أوغندا أما بوروندي كم يسوع جامن إذا دخل كذي شغلان وعبد مسلمين أو دخل كذي شغل أو لغوسو يعني كروب كشلة الله سبحانه حديث مسلمين يلا أنا وقال مع مسلمين دولا صعد السمج بوكا يلا صعد السمج انت مجرمين مع معلبي ولا هذا هذا ما نشيمون لكن بيت إسلام بكل حقنا ومسلم بحجمه ولا يقدر في إسلام كل هذا هو مغمى معلبي ولا I don't know what I'm saying. Somalia is so. Kedumar is a mother of Snivia, and then I'm never over the jury. You have not seen me. I don't know what I'm saying. ninki islaam ka iga jecel ila hortiisa la jiraa ma maraynaayo degayso shaabiga Soomaaliyeed waa ay jiraan markii idin ay toobay ay soo galeen wadanka dal iyo dibad ma kara boqolkii 90 iyo shan waa in shaab kuma la ciidamada koobay wadanka ku soo laaftaan yaa masuulka that's the question annagu shaabu shaafka salaatuma iyo ma aanan arag taasi waa aragtida siyaasadeed Ibrahim Habeeb Noor oo ka mid ah xildhibaanka ah oo ka yimid wadamada qurbaha oo ka mid ah xukuumadii Nuur Cadde kadibna waxa uu ku biiray xildhibaanada garabka taageersan Shariif Xasan ee dhawaan laga itaal roonaaday hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Baladweyne iyadoo sidoo kale xil ka rajeynayo ciidamada Itoobiyaanka ah ee soo galay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iran guud ahaan inta ayan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhawaa wareysiyada farsamada waxa uu ahaa Maxamed Xasan tan iyo kulantii dhanka dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi